الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين جزاك الله سورت یوسف مدنی سورت ته نزولن یو سل نه نمبر ده سورت غابون پسې نازل شوی ده 109 نمبر نه د پاسل سورت غابون پسې نازل شوی ده او ترتیبا یو شپیتر 61 نمبر سورت ممتحنه پسې لګول شوی ده رب د سورت یو دا چې مخکې سورت کې اول کې لا تتذو ودو ودو کوم اولیاء زما دشمن خپل دشمن سره دوستی بنه کیا کار بنه کیا نه دوستی میں ثابتی گی دلته ترغیب جہاد ته دوستی خو پرې ده جہاد به ورسره کې یو جن ور پسې راغ یا بله وجه مخ صورت کې نمونه د بایکاټ د ابراهیم السلام دا د ملګرو بیان شو نمبر 4 5 6 7 وغیره کې اندی صورت کې آیت نمبر 4 کې دوستای د اعلان د الله د دوستۍ اعلان و چې الله ته دوستي وکړه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله دې وجې نه ورپسې راړه چې بایکاټ دې وکړه د الله دوست شوې درېم یا مخ سورت کې مقاطع وه نو کله چې سړی مقاطع کوي خپلوان به خفه شي نو دې سورت کې نمبر 3 کې وایي که مقاطع نه کوي زه نه خفه کېږم بایکاټ نه کوي زه نه خفه کېږم دا وایي یا بله وجه مخکې سورت کې زجر په افعال په افعال باندې چې الله ته پسند نو چې هغه دوستي وه د کفارو سره نو په دې سورت کې زجر په هغه اقوالو باندې چې هغه الله ته پسند نه دي چې موسی علیه السلام ته قومي چې زبان ته عربو کې فقط لها او نه قائد امتیازات سورت سورت ممتاز په نور 4 باندې چې ان الله حب الذين يقاتلون في سبيله صفن كان نبني ما صبر د نشته بل انت سورت ممتاز په نمبر 6 باندې اس قال ای سب نو مر ما ابن ترین رسول الله علیکم مصدق لما بين يدي من التوراة مباشر برسول ياتي بعد اسم احمد بل د نشته بل انت سورت ممتاز په نمبر 10 باندې یو الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم نو تؤمنوا بالله ورسوله چې تجاهدوا فی سبیل الله بل څه نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز په نمبر 14 باندې یو الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للخوارج من انصار الله قال خوارج نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائیل وكفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین مقصد سورۃ هغه د کوم جلد سورۃ مشترکه مقصد ترغیب الجهاد والانفاق او سره زمن کې زجر کوي هغه چاله چې وای په خوري اکی نه کلمه وای او جهاد نه کوي چې وعده دې کړې په کلمه کې جهاد ور نه کوي اوس ترڅ کې درې خطابات کوي مؤمنان ته لپاره ترغیب الی جهاد او انفاق یو خطاب آیت نمبر 3 کې یو الذین آمنوا سلام ادویم خطاب آیت نمبر 10 کې ادریم خطاب آیت نمبر 14 کې سبح لله اول دعوت توحید باقی بیان اللہ آسه چې اسمانو کې آسه پس مکی سوک پا قال سر سوک پا حال سر موحدین پرشتی پا حال سر پا قال سر چې اللہ پاک دے نائبان نا نازول نا اجز نا ادباد مخلوقات و حال پا دے گوار چې اللہ سر نائبان نشتے وہو العزیز الحکیم ادا اللہ غالب خان دے اکمات تے اس رن بے خطاب مومنان تا چی کلمہ دے لا الہ الا اللہ نوز پا دے کتا جید دی جہاد اقرارم کردے سکا اللہ ساوکم وان اللہ وکم جہادم نکنا یو الذین آمنوا وقتان چاہتو من لمثلا دین پاک الجہاد لما تقولون ولی وایتا شاگا کوئینا او دیویش لا الہ الا اللہ نو پا دے کہ جہادم کنا اس جہاد والی نکے حدیث کرا دی من مات ولم یغدو ولم یحدث بی نفسو مات علی شبات من النبا یو سرے مرش پا دیا اللہ کے چه جهاد نو کرے انی پڑھ کے جهاد شو کو دے تے منافقات پہ سانگ کے لڑ ختم شو دلتا مئی ولی واتا تو اچ کوئی نہ کلمہ دی ویلے جہاد بم کے مال بم لگے کان قبر مقتن اللہ دے جر دیر لو دو تے دا پنے دا لاندا خبر چ واتا تو کوئی اگ چ کوئی نہ اس بشار اگ سان چ سوئی اگ کئی یقین اللہ مینا کیدا کسان تھا چی جنگ کئی بلار دا اللہ کے سپن سپ سپ باندے کانم بنیانم مرسوس تو بچ دا بادے دا چونہ گچ دا سولاری سوک خوزول نشی اس مثال دا بیلوزائی دا پخوانو دیکھ کہ تا سنگ بیلوزیو پر جہاد نکو دا شان موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ بیلوزی شوا کنا چاہو جہاد کنا رئیز دا انتو عرب فقاتل آہا ہونا قائدون ویس قال موسیٰ علی قومی یار کر چې موسی علیہ السلام قوم خو ته قوم ته ولې تکلیف را کوي ما ته یوه جهان له تاسو چې زبان ته وربوکا فقط علم او حال دای تاسو پوهه چې د پیغمبر د الله هم تاسو ځان نه نو د خدای خبره ته کوم ولما تا ور کړ چې کاګو شو د حکم د الله او د پیغمبر نه جهادونه کو نه ز الله قلوبم کاګو کړه لاړونه د حق نه اړن جهاد جذبه ختم شو ولولا ذل قوم الفاتقین اللہ توفیق نور کہی ایمان دا صحیح ایمان قوم فاتقان تھا اس بل مثال پیش کہی دا بیلوزائے چوکر نصارا ہو عیسیٰ علیہ السلام تو وعدہ ہو چاہر پیغمبر راشی وقت را مل کرتے آبا کوئی ناگئی انہ کرم سنگ ذل خوار شو وقت قال عیسیٰ ابن مریم یاد کا کچھو عیسیٰ علیہ السلام زید مریم او اولاد یعقوب علیہ السلام انی رسول اللہ علیکم ذا استاد مد اللہ تا استاد زان خبر خود اللہ خبر کوم تصدیق کوم کہ دا آغا چې مخدومان دی اند تورات ازر اور کوم کہ دی پیغمبر عظیم الشان برسولن یاتی چې ربش پدمان نوم دا احمد دی مدای تا په غی ما رای لتن لتؤمن نبی ولا تنصر نو کوم چې صورتي آل عمران کې عیسی علیہ السلام نو وعده غسه و په قیاس نو برات کې هغه وعده غی ته یاد کړه چی اللہ را تویل جی خبر مات تا بدا چی اخیر پیغمبر مان بیمان را رای نو پالا ما جاہما ارکا چرا دی دی دانا بی اسلام بی البین آتے وادی و دلال توحید مان نو ہوئی دی حادا سخر مبین دار جادو خکارا اوین مانا اس دجر اسوک دا گردالیم یا نیش دا گردالیم دا چان چی جوڑک پا اللہ بان درو او حال دارے چی در ابلشی پترب دا قرآن سننا تا اولا توفیق نور کئی دا قرآن سن قوم ظالمان لا غواړی دا مخالفین د قران سنت لیتو نور الله چې موږ کې رڼا ده الله په پول پروګاندو باندې پروپاګاندا کوي دا دانه باندې هغه نه باندې و دې علوم په کار دی ولا مو ته نورې الله پر کون کې د خپل رڼا د خپل دین د دین نه تعبیر کړ رڼا دین رڼا ده چې دین در کې تا رڼا ده چې دین نه ته تیرو کې په کمل کې چې دین نه قران سنت هغه تیری کې تیرو کې ولا متم نوری اللہ پورا کن کے دخ پل دن اگر چې بد ګڼي کافر اس تسلی دا لا ذات اس بعد رسالت دا لا ذات چې راویلګه پیغمبر اسلام پیغمبر خپل بل خدا په قران سره و دین الحق دین کامل سره دې پر چې غالب کی دا دین په دین ټولو باندې په اعتبار د سند سره ځکه موږ سره سند دی په خپله خبره موږ حدیث هم ثابت دا پیغمبر خبره ده د دې تر نبی سره موږ ثابتول شو موږ سره په قرآن هم سند دی موږ ثابتول شو لکه بل زماري ملګري چې پوره سند بیان کړه ماته یاد نه دی بهرحال اده زیاد په کار کې ملګري زموږ یاد کړي دغه یو چاټ لیکلی یو ملګری د سیدو شریف کې د ایم بی بی ایس دغه شاګرد ده نوم یې خو په ماته نه لیکلی وکې او هغه هلته زنګ سیدو شریف سوات کې هغې دا لیکلی رالیږل په خپل دغه باندې او بیادلته زموږ ملګري ما راړ پرون کابل دی دغه دی پروت دی غاندم چې هلته یې ولګوم خوزګار ورته نیم نو سند د هغه یاد کړي دا سند دا ډېر ضروري دی سند ما نه خلک غواړي یو سند اول خو زده کوي سند کنه چې چا زده کړله به ورکوم دا به ښه شوه ما ته به وایي سند به تپوس کوم دا اسانه شوه یو الذین آمنوا او دا لا ده چې راولېږي پیغمبر خپل بالهدا په قرآن سره قرآن هدایت فهم تبا هدایه و دین الحق او دین کامل دې پاره چې غالب کې دا دین په دینو ټولو باندې په اعتبار د حجت او دلیل په سند ولو کر المشرکون اگر چې بدګڼي غلبه د دین مشرک یو الذین آمنوا دویمه خطاب مؤمنانو ته د پاره ترغیب الجهاد ای ایمان والو وا کنه تاسو مله مثلا جهاد د انفاق او کوم تاسو یو تجارت چې بچ بکی تاسو د عذاب در نه نه تجارت داري ایمان درو په الله باندې یو الله مشکل شاده تا مونه او پیغمبر دا غم خادي په ترګه سنت به کوئی عبادت دعا او جهاد به کوئی په دادا الله کې پر ګول د مالونو په کړو دانو درې سلور نو ذالک خیر لکم دا کار غره تاسو لا کې تر تاسو پوهیږئ کې نو بخنه به وکړي تاسو د ګناهونو ستاسو دننه به تاسو جنتونو ته چې به یې بد لاندې هو نای نه والی او مساګن دننه به تاسو ځایونو ته پاکو ته په جنتونو دا میشګره کې دا کامیابی لوی دی ادر به کې نور اوخرا ایو بل شی به در کې چې هغه څه دی نه تر میله پتو چې تاسو خو یغې لغه دی نه تر میله پتخ امداد دا الله پتخ دی دی ازر کوم منون کو ته د جمعت لري جهان یو لذینا منو درم خدا مومنان ته د پار تر لري جهان په فاق ای ایمان او کتان ته مون ما تر جهان په فاق شی امداد کوم کی د الله د دین انصار دی الله کما قال ای صاحب نو مرم تک چی صاحب صاحب دی د مرم ول خوارین ان کانو خلق ته من انصار را سوق دی امداد جهان زما دین د الله ته وی نه کانو خلکو خیسته او خلکو منگا دین امدادان و دین دا اللہ پا امر نو من را یو ایڈا دی دا خبر دا با دین سر اونا اگه جیهارو که کپر تو آئی پا این کارو که بل ایڈا دی نو پا ید نه اللہ دینا نو اللہ وی منگا مضبوط که منگ امدادو کدا کرن چه وی من اللہ مسلا دی جیهار پا دشمنان وانو گرده دی غالب اللہ غالب کرو اگه نور بیغیر سپاد شو چی چا جیهار نکو نو مقصد د صورت او ترغیب الانفاق والجهاد او زجر هغه چاته چې وایي او که ینه درې خطابات مؤمنانو ته پر ترغیب الانفاق اول خطاب آیت نمبر 2 کې دویم خطاب آیت نمبر 10 کې درېم خطاب آیت نمبر 14 کې